Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla Ciebie i bliskich. Teraz smartfon LG G3S od złotówki ze smartbandem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Dziś przygotujemy fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Voilà. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. 48 cali 3D. Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest pierwszy przypadek złamania ciszy wyborczej. Policja zajmuje się doniesieniem na Podkarpaciu. Po 5 latach Herman Van Rompuy żegna się z Radą Europejską. Już w poniedziałek na jej czele stanie Donald Tusk. Jednolita cena książek może wesprzeć czytelnictwo. Jej wprowadzenie apelują pisarze i wydawcy. Policja bada doniesienie o złamaniu ciszy wyborczej związanych z tym przepychankami w Szówsku w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu. Po północy miało tam dojść do zrywania plakatów jednego z kandydatów na wójta gminy Więzownica przez zwolenników drugiego. Wybuchła awantura i jak skarży się jedna ze stron, jeden z uczestników zajścia celowo wjechał samochodem w swojego adwersarza. Interweniowała policja, trwa ustalanie szczegółów zajścia. Gmina Więzownica to jedna z 50 jednostek samorządów Podkarpackim, w których jutro odbędzie się druga tura wyborów. Szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy kończy urzędowanie. Już w poniedziałek zastąpi go Donald Tusk. Belg był pierwszym przewodniczącym Rady. To stanowisko powstało w 2009 roku zgodnie z zapisami Traktatu Lizbońskiego. Beata Płomecka. Kiedy Herman Van Rompuy został wybrany na szefa Rady Europejskiej, to poza Belgią niewiele osób o nim słyszało. Szara myszka, bez charyzmy, zawsze z tyłu, w drugim szeregu. Takie opinie padały na początku. Będąc premierem Belgii, Herman Van Rompuy godził skłóconych flamandów i walonów. Ta umiejętność przydała mu się później w europejskiej pracy, bo szef Rady musi być sprawnym mediatorem i szukać kompromisów. Starannie też dobierać słowa. Osobą, która pisała Belgowi przemówienia, był filozof i historyk Luc van Middelaar. Trzeba było znać różne rodzaju niuanse. W przypadku kryzysu musiałem wiedzieć, jakie jest stanowisko północy Europy i południa, Francji, Niemiec, Grecji czy Hiszpanii. Musiałem wiedzieć, jakich słów unikać i jakie wywołują nerwowe reakcje. Pierwsze 2 lata urzędowania szefa Rady Europejskiej zdominował kryzys finansowy. Z szarej myszki, nieznanej nikomu, stał się jednym z czołowych unijnych polityków, którzy próbowali zapobiec rozpadowi strefy euro, choć zarzucano mu, że za bardzo słucha niemieckiej kanclerz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ciężkie walki między talibami a rządową armią na południu Afganistanu. Od 2 dni rebelianci próbują zdobyć bazę afgańskiej armii w prowincji Helmand. Zaledwie miesiąc temu miejsce to opuścili brytyjscy żołnierze. O szczegółach z Kabulu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Baza Bastion została zaatakowana przez talibów w czwartek. Pierwsze uderzenie zostało odparte przez afgańskich żołnierzy, ale po krótkim czasie talibowie znów przystąpili do ofensywy. Jak informują lokalne władze, do tej pory w starciach zginęło już 10 żołnierzy oraz 32 talibów, a walki wciąż trwają. Żołnierze twierdzą, że rebelianci atakują bazy z kilku stron równocześnie. Baza Bastion była do niedawna siedzibą brytyjskiego kontyngentu w Afganistanie. Siły NATO opuściły ją 14 października i przekazały miejscowej armii. To właśnie afgańskie siły w całości odpowiadają już za bezpieczeństwo w kraju, a dotychczasowa misja NATO w Afganistanie w najbliższych dniach ma się zakończyć. Od 1 stycznia rusza nowa, znacznie mniejsza misja sojuszu pod nazwą Resolute Support, która będzie zajmować się wyłącznie szkoleniem afgańskiego wojska i policji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Kabul. W nowej misji NATO ma wziąć udział także około 150 Polaków. Polscy żołnierze, którzy uczestniczą w dotychczasowej misji, spędzają właśnie ostatnie dni w Afganistanie. Ludzie kultury, artyści, pisarze, a także wydawcy apelują do premiery Wykopacz. Polska książka potrzebuje ratunku. Twórcy biją na alarm, bo gwałtownie spada czytelnictwo, a zaradzić temu miałoby uchwalenie ustawy o jednolitej cenie książek. Teraz nowości: w dużych sieciach księgarskich, supermarketach i księgarniach internetowych można kupić ze znacznymi rabatami. Nowe przepisy gwarantowałyby utrzymanie stałej ceny premierowej pozycji przez 12 miesięcy od ukazania się na rynku. Jak wyjaśnia dyrektor generalny Polskiej Izby Książki Grażyna Szarszewska, przez to książki byłyby tańsze, bo wydawca nie wliczałby w ich cenę wysokich kosztów promocji. Te wszystkie hity przeceniane, one podbijają oczywiście obrót, ale jest to kosztem tych innych tytułów, których w ogóle wtedy na półkach nie ma. W tej chwili wydawca już kalkuluje, że od razu będą promocje i że ta cena wyjściowa musi być wyższa, żeby on i tak uzyskał te pieniądze, które są potrzebne na pokrycie honorariów, wszystkich kosztów związanych z wydawaniem książki. Cierpią też małe księgarnie. W ciągu ostatnich 5 lat padło około 30% z nich. Jak tłumaczy Grażyna Szarszewska, wszystko przez internetowych monopolistów, takich jak chociażby Amazon. Mieliśmy spotkanie w czasie targów książki w Krakowie z księgarzami z Niemiec, którzy powiedzieli nam, jeżeli nie będziecie mieli ustawy o książce, to zginiecie, wszyscy razem zginiecie, ponieważ ona chroni przed taką globalizacją, monopolizacją przez jednego wielkiego gracza. List otwarty Polska Książka potrzebuje ratunku podpisali m.in. Krystyna Janda, Olga Tokarczuk czy profesor Jerzy Bralczyk. To był Serwis Trójki. Im dalej na północ kraju, tym ładniejsza pogoda. Na Wybrzeżu, a także w Warmii i Mazurach sporo słońca, ale i zimno. W Olsztynie 5 stopni poniżej zera. Chłodniej tylko w Suwałkach, tam na termometrach minus 7 stopni. Temperatury wyższe na zachodzie, w Szczecinie minus 2, we Wrocławiu minus 1. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zostawmy lekturę i kolorowe obrazki na boku. Za kogo ty się uważasz? Ale teraz nie ma to już znaczenia. Zbliżał się ich koniec. Wystąpią Magdalena Cielecka, Maria Seweryn, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat, Borys Szyc, Robert Więckiewicz i inni. Muzyka Pink Floyd i Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Audiobooki. Dobrze opowiedziane historie. Słuchowisko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Przekaz wideo na stronie internetowej Trójki. Dziś tuż po 21. Zapraszam, Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od piątku do niedzieli w MediaMarkt. Sprytne simy, szalone historie. Kupując grę na platformę PC The Sims 4 w polskiej wersji językowej, zapłacisz jedynie 99,90. Baw się i graj! MediaMarkt.pl. Dzień dobry, szukam konsoli. No cześć stary, no jasne, że konsoli. Ale jak konsole, to raz, dwa, trzy, cztery. Koniecznie cztery pady i kierownica. I dokładam taką strzelankę, że sprzed tej konsoli 2 miesiące się nie ruszysz. Będziesz grał w grę. To co, pakować? Lepiej stary nie kupisz. Lepiej stary, to ja kupię na Ceneo. Z aplikacją mobilną Ceneo wyszukasz produkty, porównasz ceny i kupisz jednym kliknięciem. Lepiej kupisz na Ceneo. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być Twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na MediaExpert.pl i zyskaj. Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Prezydent Mubarak niewinny zabójstwa prawie 1000 ludzi na placu Tahrir w 2011 roku. W takim razie kto ich zabił? Amerykanie protestują przeciwko odmowie wszczęcia śledztwa wobec policjanta, który zabił czarnego nastolatka. A w Meksyku ciągle nie wiadomo, co konkretnie stało się z 43 studentami, którzy zaginęli we wrześniu. Wiele różnic i co najmniej jedno podobieństwo. Tysiące ludzi w obu krajach nie wierzy władzom. I gość specjalny audycji, znany pisarz, który do niedawna był Rosjaninem, ale teraz chce, aby uważać go za Ukraińca. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Zaczynamy raport od informacji, która napłynęła z Egiptu dziś rano. Informacji chyba bardzo istotnej dla tego, jak będziemy rozumieć to, co działo się nie tylko w Egipcie, ale w ogóle na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce od 2011 roku. Były prezydent Egiptu Hosni Mubarak został uniewinniony z zarzutu zabójstwa 239 protestujących przeciwko jego rządom właśnie w 2011 roku. Pamiętamy, że arabska wiosna na placu Tahrir miała wyjątkowo krwawy przebieg. Zanim w lutym 2011 Mubarak oddał władzę, zginęło ponad 800 osób. Mubarakowi i 7 jego współpracownikom, w tym ministrowi spraw wewnętrznych, zarzucano sprawstwo kierownicze, jak to się mówi w języku prawniczym, części tych zabójstw. Jest z nami przy telefonie Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam Panią. Dzień dobry Państwu. Oklaski na sali sądowej. Mubarak uniewinniony nie ze wszystkich zarzutów, bo on odbywa karę za sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy, ale to nie jest wiele w stosunku do tego, od czego został uniewinniony. To jest chyba przełom w myśleniu o arabskiej wiośnie, zwłaszcza o jej skutkach. No może i tak symboliczny przełom, ale wystarczy cofnąć się kilka miesięcy do zwycięstwa w wyborach prezydenckich generała Sisiego, albo jeszcze dalej do ubiegłego roku, do sierpnia 2013 roku, kiedy w jeden dzień, a właściwie w kilka godzin zabito ponad 1000 osób na ulicach Kairu przy właśnie poparciu większości społeczeństwa dla takiego rozprawienia się z bractwem muzułmańskim, żeby widzieć, że rzeczywiście ten kraj wraca do czasów Mubaraka, do systemu Mubaraka, być może nawet do potęgi. Więc w pewnym sensie tak, jest to symboliczne potwierdzenie powrotu do tego autorytaryzmu, który był, ale nie tyle ze względu na to, że został uniewinniony sam Mubarak. To znaczy, to jest jednak człowiek, który ma 86 lat. Część społeczeństwa uważa, że jakoś tam się dla tego kraju poświęcił. Wiele czasu spędził jako prezydent od 1981 roku, coś dla kraju zrobił. No niewątpliwie ma też jakieś zasługi. Ale fakt, że uniewinniono ministra spraw wewnętrznych, Habiba Aladiego, osobę naprawdę znienawidzoną w Egipcie, powszechnie, a także jego pomagierów tam w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, czyli ministerstwie, które sprawuje kontrolę nad policją, znienawidzoną, zbrutalizowaną policją egipską, jest naprawdę zaskakujący. Ktoś wynajął cywilne osoby wówczas, na początku 2011 roku, cywilów, uzbroił ich i kazał iść w tłum. Kto podjął taką decyzję? No właśnie, Pani Patrycjo, jeśli nie Mubarak, jeśli nie minister spraw wewnętrznych, to kto jest odpowiedzialny za te zabójstwo? Jeden, to niemalże cynicznie zabrzmi, ale jeden z komentatorów mówi, że wygląda na to, jakby te 800 osób popełniło zbiorowe samobójstwo. Tak, no w tej chwili paradoks tej sytuacji polega na tym, że nie ma odpowiedzialnych za śmierć tych osób. I jednak pewnie nie będzie w tej sytuacji. Tak, i pewnie nie będzie. A dlatego nie będzie, że zainteresowanie społeczne tą sprawą przycichło. Właściwie to rodziny ofiar są zainteresowane znalezieniem sprawców i ukaraniem ich. Domniemują, że rzeczywiście ci sprawcy gdzieś siedzieli, bądź może nadal siedzą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, to ministerstwo nie zostało wymienione, ale nie ma zainteresowania społecznego na tyle, żeby pewnie ten wyrok odwrócić, bo on jego można odwrócić. Tylko że to nie Mubarak, jak mówię, jest problemem, a cały ten aparat bezpieczeństwa i przymusu, który pozostał w większości nienaruszony. Mówi pani, że jest problemem. No w Egipcie też są takie głosy, że teraz jest nie tyle gorzej niż za Mubaraka, tylko jest lepiej niż za Mubaraka, jak Al-Sisi wziął wszystkich za twarz. No pewnie część społeczeństwa tak sądzi, bo tęsknili za stabilizacją. I ją mają. I ją mają, ale takie wielopoziomowe mechanizmy zaczęły zachodzić w tym Egipcie po 2011 roku. Owszem, ludzie zaczęli żałować tego, że mają tyle tej wolności, bo wolność wymaga wzięcia sprawy w swoje ręce. Na to pewnie nie byli do końca przygotowani. Raczej oczekiwali, że nowe władze to zrobią za nich. A nowe władze były nieudolne. Bractwo Muzułmańskie, trzeba powiedzieć, było nieudolne, rządziło nieudolnie. I za to poniosło cenę, no ale cenę jednak w wyniku zamachu stanu. Powrót do przeszłości jednak moim zdaniem nie zapowiada długotrwałej stabilizacji Egiptu, bo problemy gospodarcze będą trawić to państwo. Już trzeba sięgnąć do kieszeni ludzi, żeby zmniejszyć subsydia na żywność, na paliwo. Właściwie ten spokój, który teraz w Egipcie panuje, jest jedynie pozorny, spokojem przed burzą, która wkrótce nastąpi. Trudno powiedzieć kiedy, ale pewnie w perspektywie kilku najbliższych lat. Dziękuję bardzo. Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była naszym gościem. Dziękuję. Los Lobos, meksykański zespół z Meksyku, zgrabnie łączy dwa kraje, w których dochodzi ostatnio do aktów przemocy. Trochę spokojniej było ostatniej nocy w mieście Ferguson w stanie Missouri, ale przez dwie poprzednie noce miasto wrzało, a dokładnie mówiąc płonęło. Po odmowie wszczęcia śledztwa przez sąd przysięgłych wobec policjanta, który zabił czarnego nastolatka w Ferguson, w wielu innych miastach amerykańskich na ulice wyszły tysiące ludzi, protestując przeciwko władzom i sądom w kraju. Jest z nami profesor Piotr Ostaszewski ze Szkoły Głównej Handlowej, między innymi znawca Stanów Zjednoczonych. Witam pana. Dzień dobry. Darren Wilson, biały policjant, strzela do Michaela Browna, czarnego nastolatka, który kilka minut wcześniej okradł sklep. Może okradł sklep to za mocno powiedziane, coś wyniósł z tego sklepu. Zabija go. Policjant twierdzi, że działał w obronie własnej. Sąd przysięgłych, czy grand jury, ta ława przysięgłych, która decyduje, czy sprawa idzie do sądu, czy nie, decyduje, że policjant ma rację, sprawa nie będzie kontynuowana i rozpoczynają się protesty. Chodzi o to, że jeden jest biały, a drugi czarny, prawda? Tak, ale w ławie przysięgłych trzech było czarnych, a reszta to biali, więc jest to kwestia tak samo, możemy się przerzucać. Ilu było białych, ilu było czarnych i dlaczego zawsze czarny jest ofiarą? A po drugie, spójrzmy w takim razie też na statystyki i też możemy powiedzieć, że nie jest to jedyny przypadek, kiedy policja w Stanach Zjednoczonych strzela, bo używa broni bardzo często. Broń jest powszechnie dostępna. Co pewien czas jednak wybuchają tego rodzaju problemy, które przeradzają się w zamieszki właśnie dlatego, że uważa się, że ta broń została użyta niesprawiedliwie. W roku 2000 jest na przykład przypadek Diallo, studenta z Maroka, który przyjechał na 3 tygodnie do Nowego Jorku i który chciał jedynie na rozkaz policjanta pokazać swój dokument i dostał 6 kul, w tym 2 w głowę i nawet podobno był postrzał w palec u nogi. Policjanta też uniewinniono, ale ponieważ to był odwiedzający turysta tylko na krótki czas, no sprawa zakończyła się tym, że policjantów też uniewinniono, ale nie było żadnych zamieszek. Tutaj nie jest to pierwszy taki przypadek. Bo... Jasne, ale czego wyrazem tak naprawdę są te protesty? Jak ja pytam, czy chodzi o to, że policjant, że strzelający jest biały, a drugi, czyli ofiara, jest czarna. Mhm. Czy to jest istota sprawy? Znaczy to może mieć takie podłoże, że później od razu do tego się dorabia pewne kwestie rasistowskie, znaczy na tej zasadzie, że zawsze tą ofiarą protestujący dorabiają jednoznacznie, prawda? Jednoznacznie, ale pamiętajmy, w tej sprawie przesłuchano 170 świadków, mają być ujawnione dowody. W tej chwili prokurator hrabstwa St. Louis mówił, że te zeznania świadków były sprzeczne. Jedne zeznania mówiły, że ten 18-letni człowiek miał ręce podniesione do góry i dostał 2 kulki akurat w klatkę piersiową, jedną w głowę. Inni mówili, że strzały były w plecy, że on uciekał, czyli zeznania były sprzeczne, dowody, które pokazywano, też były sprzeczne. Ale wie pan, jak 170 osób mówi, to nie ma szansy, żeby zeznania nie były sprzeczne. No tak, ale prawo nakazuje uczciwy proces, niestety w Konstytucji Amerykańskiej jedna z poprawek mówi, że każdy ma prawo do uczciwego procesu, więc ten proces był uczciwy, zakładając, że podchodzimy do tego zupełnie bezstronnie. No rodzina też zaapelowała o spokój, ale też oczywiście rodzina tego studenta, czy młodego człowieka, akurat mówiła o tym, że też nie zgadza się z wyrokiem, bo jest niesprawiedliwy, ponieważ większość tej ławy przysięgłych stanowili biali. Wspomniał pan o statystykach. Jeśli jesteś czarnym Amerykaninem, to masz znacznie większą szansę niż biały zostać ofiarą przemocy. Znacznie częściej czarni lądują w więzieniu niż biali. Znacznie więcej czarnych jest bezrobotnych niż białych. I są jeszcze na dodatek gorzej wykształceni. Czy Stany Zjednoczone są krajem instytucjonalnie rasistowskim, czy czarni po prostu mają taki zwyczaj, że nie chcą się uczyć, nie chcą pracować i wolą przemoc? Ani jednoznacznej odpowiedzi ani na jedną, ani na drugą tezę nie jestem w stanie udzielić. Natomiast mogę powiedzieć tak, niedawno były w Polsce zamieszki też na Śląsku, że policja postrzeliła jakiegoś kibica. U nas nie ma akurat mniejszości murzyńskiej. Nie mamy były też rozruchy, ale nie na tle rasowym. Więc na tle dokładnie takim, że powiedzmy społecznym, nazwijmy to, że policja używa, często sięga do argumentu przemocy. Czy Stany, to co pan powiedział, to byłoby idealną, wręcz idealną interpretacją Noama Chomskiego, który mówił, że Stany Zjednoczone to kraj nazistowski. Rasizm, który my rozumiemy jako rasizm, nam się bardziej by kojarzył z nazizmem i ten rasizm jest rzeczywiście potworny, bo on tutaj nie ma podłoża żadnego ekonomicznego. Naziści mówili o bardzo prostym podłożu, jest to podłoże czysto genetyczne, czyli bzdury, które do tego później dorabiali, też teorie naukowe. Rasizm amerykański też miał teorie naukowe w XIX wieku, szczególnie kiedy je dorabiano na południu, ale rasizm amerykański brał się w ogóle z tak zwanych przecież pobudek ekonomicznych. Ale mówił pan, bo wrócę do tego wątku, czy jeżeli rzeczywiście jesteś czarnym, czy w takim razie masz szansę częściej być ofiarą. Tak te statystyki mówią. Po pierwsze, statystyka mówi o tym, że jeżeli pan wychodzi z psem na spacer, to macie po 3 nogi, bo macie 6 nóg razem. Pies ma 4 łapy, ja pan wiem, ma 2 nogi. Ja wiem. I można jeszcze dodać, że brat Mike'a Tysona jest lekarzem. Właśnie. I są z tej samej rodziny. Oczywiście. Jasne. Jest to grupa w jakiś sposób, jeżeli weźmiemy czarnych, jest to grupa, którą można powiedzieć, czy jest to grupa, zadać w ogóle pytanie, czy jest to grupa upośledzona ekonomicznie, upośledzona społecznie. Jeśli do tego podejdziemy w taki sposób i weźmiemy kwestię segregacji rasowej, czyli wrócimy, że to poczucie bierze się z segregacji rasowej, która była zgodna z prawem, ponieważ konstytucja federalna, poprawka 13 znosząca niewolnictwo, poprawka 15 mówiąca o tym, że nie wolno nikogo dyskryminować ze względu między innymi na rasę. Było to, tak mówimy, chwalebna poprawka, która wreszcie zniosła ten problem niewolnictwa i problem różnic 50 rasowych. 50 lat temu dodajmy, tak? No nie, to jest akurat po wojnie secesyjnej. 50 lat temu to jest tak zwany akt w ogóle cały podpisany przez Lyndona Johnsona w 1965 roku. To o tym za chwilę. Tamta, która znosiła, natomiast nie znosiła jako takiej segregacji rasowej, bo trudno było ją wprowadzić, te zniesienie segregacji rasowej, ponieważ były tak zwane czarne kodeksy. Czyli to i Jim Crow Laws, prawa Jima Crow, które obowiązywały, były wprowadzane na mocy konstytucji stanowych, które konstytucje stanowe blokowały czarnym dalej osiągnięcie pewnego statusu ekonomicznego, chociażby poprzez, czy politycznego też poprzez prawo do głosowania, które im odbierano, chociaż poprzez testy na, powiedzmy, specjalne testy. Dobrze, tego testy. Nie ma, no wiadomo, że tego nie ma. Oczywiście, ale to funkcjonowało prawnie. I teraz ta grupa stała się w pewien sposób upośledzona prawnie, a później w roku 65 nastąpił zwrot, kiedy Johnson ostatecznie podpisał ustawę o pełnej równości. Mało tego, wcześniej wprowadzono ustawę w 54 roku o desegregacji segregowanego szkolnictwa publicznego. Mhm. To już mamy pewien wydźwięk tego. Później Johnson to znosi i później idzie prawo jeszcze dalej, czyli tak zwana akcja afirmatywna, a więc pomóc upośledzonym i zaczyna być przechył na drugą stronę. To znaczy należy dać coś, co kiedyś u nas nazywało się, kiedy były egzaminy wstępne na studia, punkty za pochodzenie. To później w roku 72 dorobiono do tego jeszcze tak zwaną akcję afirmatywną, która objęła nie tylko zatrudnienie, ale również szkolnictwo. Wtedy, kiedy z kolei odrzucono, między innymi to była sprawa Bucky w rok 78, który chciał się dostać na medycynę i nie do pracy, przepraszam, do szpitala w Los Angeles i go nie przyjęto ze względu na jego z kolei białe pochodzenie, czyli na rasę białą. Ja rozumiem, że podjęto próbę naprawienia zła, które czyniono w Stanach Zjednoczonych za czasów niewolnictwa i jeszcze potem. Natomiast dobrze, możemy powiedzieć, że jest też takie powiedzenie po angielsku, że są kłamstwa, straszne, damn lies, prawda, tak. Okropne kłamstwa i statystyki. Możemy się tego trzymać, że statystyka nie mówi nam w pełni o tym, jak wygląda społeczeństwo, ale no, wracając do Ferguson, mamy sytuację, w którym mieszka, który jest osiedle, czy miasto czarnych, kontrolowane przez białą policję. No to coś, może z tą policją nie jest chyba w najlepszym porządku. To jest bardzo trudny problem, bo jeżeli pan wprowadzi w takim razie kwoty na przykład przyjmowania do policji, że musi pan mieć 3 czarnych, 2 białych i jednego, powiedzmy, Azjatę, prawda? Jeżeli zaczniemy wprowadzać coś takiego... To może właśnie... jeśli ci ludzie im kompletnie nie wierzą, to może trzeba wprowadzić takie kwoty. No to wtedy zacznie pan wprowadzać taki mechanizm, że będzie pan miał kryteria doboru też rasistowskie, no bo wprowadza pan kryteria, że może pan być czarny i pula czarnych w policji została wyczerpana, bo jest powiedzmy trzech, potrzebujemy teraz dwóch białych, a nie kompetencje. Ale ja chciałem jedną rzecz zauważyć w tym wszystkim, bo już jeżeli byśmy patrzyli na statystyki, tu w przeciwieństwie do największych zamieszek, jakie były w Stanach, w 92 roku sprawa Rodneya Kinga, Rodney King w Los Angeles, tam to zostało nagrane. Czterech białych policjantów znęcających się nad tym biedakiem, bo to był, on nic nie zrobił, rzeczywiście. Tłuczono go i niemalże zatłuczono go na śmierć. Gdzie później wybuchły olbrzymie zamieszki z 53 ofiarami śmiertelnymi. Ale to zostało nagrane. Tu był dowód. Tutaj nie ma dowodu, tu mamy sprzeczne relacje. To zresztą pan wspomniał, że czarna społeczność, która czuje się kontrolowana przez białą policję. No to jest społeczeństwo wielokulturowe. I teraz pytanie jest, czy w tym momencie mamy pewne grupy pochodzenia, powiedzmy, czyli mówimy o Afroamerykanach, czy rzeczywiście oni są, czy ta grupa jest w jakiś sposób uciskana przez, powiedzmy, białą policję, bo rozumiem, że to pan chciał powiedzieć. To znaczy, ja rozumiem, że nie znajdziemy zero-jedynkowej odpowiedzi na to pytanie, tak samo jak sobie możemy zadać pytanie, no dlaczego nie może być czarnego policjanta w Ferguson, czy tam więcej czarnych policjantów w Ferguson, czy to znaczy, że nie ma czarnych policjantów w Stanach Zjednoczonych? No bzdura. Oczywiście, że są. I teraz ale mało tego, ja to, co powiedziałem wcześniej, policja amerykańska używa broni statystycznie znowu codziennie kilkaset razy. Właśnie. I ofiar śmiertelnych jest bardzo dużo. I po stronie policjantów, i po stronie osób, które są zatrzymywane. Więc to nie wygląda w taki sposób, że co pewien, że za każdym razem ofiarą tej interwencji policyjnej pada czarny. Nie za każdym razem, ale na koniec jeszcze muszę zadać pytanie polityczne. Jak Barack Obama sobie z tym radzi? To jest prawnik, więc on oczywiście radzi sobie w bardzo prosty sposób, co może powiedzieć prawnik. Powie to, co powiedział kiedyś Kennedy. Amerykanin ma prawo nie zgadzać się z prawem, ale nie ma prawa łamać go, więc w takim razie trzeba zmienić prawo. Problem jest tylko, czy prawnie może pan wprowadzić coś takiego, co się nazywa na przykład tolerancją. Tolerancja to jest kwestia wychowania i czy prawnie również może pan rządzić odpowiednio za pomocą tego narzędzia, robiąc na przykład system kwotowy. Cała ta ideologia, która opiera się na punktach za pochodzenie, na akcji afirmatywnej, mówi o tym, że można tak zrobić, ale na papierze. Ma pan w tym sensie rację, że Barack Obama to była postać mityczna chyba również w tym sensie, że to miało być nie postrasistowskie, ale postrasowe społeczeństwo. Oto mamy czarnego prezydenta. To post-racial to był jeden z słów kluczy do jego prezydentury. I nagle się okazuje, przynajmniej dla wielu ludzi, okazuje się, nie wiem, czy rasa ma znaczenie w Stanach Zjednoczonych, ale wiadomo po tym, co się teraz dzieje, że są tysiące, jeśli nie więcej ludzi w Ameryce, którzy tak uważają, że rasa ciągle ma znaczenie. No dobrze, ale to, czy oni ciągle tak uważają, jest jedną sprawą, to jest kwestia przekonania. A mamy na czele państwa, głową państwa jest prawnik, czyli ten, jeżeli prawnik powie, tak, my jesteśmy społeczeństwem rasistowskim i musimy teraz zmienić całe prawo, bo to prawo tworzy rzeczywiście grupy upośledzone, wprowadzi jeszcze większy, znaczy doprowadzi do wybuchu zamieszek na obszarze całego kraju. Jako prawnik musi po pierwsze apel o spokój, po drugie to, że w takim razie trzeba będzie przyjrzeć się sprawie i rzeczywiście być może zacząć zmieniać prawo, ale zależy w którym kierunku. On nie ma na to koncepcji. Dziękuję bardzo. Piotr Ostaszewski ze Szkoły Głównej Handlowej był naszym gościem. Dziękuję bardzo. też Los Lobos, ich pierwsze nagranie z 1977 roku. Protesty w Ameryce i coraz gwałtowniejsze protesty w Meksyku. Na ulicę codziennie wychodzą tysiące ludzi, którzy domagają się wyjaśnienia tego, co stało się 2 miesiące temu w miejscowości Iguala w stanie Guerrero. Wciąż nieznane są szczegóły i przyczyny wydarzeń, w których gangsterzy do spółki z policjantami porwali i najprawdopodobniej zamordowali 43 studentów. W studio Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry, witam Dzień się. Dzień dobry. Na początek posłuchajmy relacji Łukasza Karusty z Meksyku. I tak do 43. Żywych ich zabraliście, żywych ich chcemy. Meksykanie są zjednoczeni jak nigdy od 200 lat, czyli od wielkiej rewolucji Zapaty. Domagają się prawdy, wyjaśnienia wszystkich okoliczności zniknięcia młodych ludzi, ukarania winnych i dymisji kilkunastu polityków z prezydentem na czele. No i przede wszystkim odnalezienia studentów żywych. Nie chcę i nie mogę myśleć, że są martwi. Też jestem matką i nie wyobrażam sobie, żebym w takiej sytuacji pomyślała, że moje dziecko nie żyje i w konsekwencji przestała poszukiwać. W tej chwili są uznani za zaginionych. To ważne, żeby szukać, żeby krzyczeć, żeby wychodzić na ulicę i żeby poszukiwać prawdy, a nie siedzieć w domu. Najprawdopodobniej wszyscy nie żyją. Znaleziono już zwęglone zwłoki, a 3 z 70 zatrzymanych przyznało, że uczniowie zostali spaleni. Niektórzy żywcem. Ezechiel to ojciec jednego z nich, 19-letniego Aleksandra. Wciąż wierzy, że nadejdą dobre informacje. To mój syn. Muszę mieć nadzieję, że wciąż żyje. Dlatego wychodzę na ulicę, bo muszę dowiedzieć się, co się stało. To nie pierwszy taki przypadek. Jest mnóstwo niewyjaśnionych porwań i zabójstw w Meksyku. I zero sprawiedliwości. Jest coraz więcej niekompletnych rodzin. Giną mężowie albo dzieci. Możemy poznać prawdę, ale chyba tylko dzięki presji prasy międzynarodowej. Tu w Meksyku nikomu ważnemu na tym nie zależy. Musimy walczyć. Kto pana zdaniem jest winny tej całej sytuacji? Władze. Władze lokalne przede wszystkim, ale rząd też nie jest bez winy, bo robi niewiele, żeby wyjaśnić sprawę. Nie ma żadnej sprawiedliwości. Co się naprawdę stało 26 września w Iguali? Relacje z pierwszej ręki przekazuje mi Daniel, który był wtedy wśród protestujących. Prosi, żeby nie robić mu zdjęcia i zmienić imię. To było tak. Wzięliśmy 3 autobusy z terminala, żeby jechać do Iguali. Gdy wjechaliśmy na główny plac, wsiadła policja i zaczęła nas bić. Część zaczęła uciekać, ale wtedy nas otoczyli i zaczęli strzelać. Tak po prostu, bez ostrzeżenia. Kilka osób zostało postrzelonych. Nie wiedzieliśmy wtedy, czy są tylko ranni, czy nie żyją. Krzyczeliśmy, że chcemy karetek. Część osób pakowali do policyjnej suki. Zaraz potem podjechała czarna ciężarówka i tam zaczęli pakować następnych. Przecież to ich ludzie, wszyscy o tym wiedzą. Związki mafii narkotykowej z policją i lokalnymi władzami są oczywiste. Ludzie nie zostawiają suchej nitki na prezydencie, który rzadko zabiera głos w sprawie. Najwięcej dostaje się jednak prokuratorowi generalnemu. Gdy pod koniec października zwołał konferencję prasową, by przekazać nowe informacje, po kilku pytaniach dziennikarzy stwierdził: jestem już zmęczony. I zakończył konferencję. Od tego czasu słowa ja me cansé są wypisane na wielu plakatach i murach. Mam tu kartkę, a na niej jestem już zmęczony. Tak wielką niesprawiedliwością, taką biedą i taką bezkarnością. Jak to w ogóle możliwe, że prokurator generalny, który jest za to wszystko odpowiedzialny, mówi takie słowa? To jest człowiek bez wstydu. My też jesteśmy zmęczeni bezkarnością i nimi, politykami. Musimy się jednoczyć, tak jak robimy to teraz. Nas jest więcej niż ich. Tak masowych protestów nikt tu nie pamięta. Policzono, że tylko w poprzedni weekend było ich w całym kraju 165. Oprócz żądania dymisji władz i odnalezienia zaginionych, chcą pokazać światu, jak jest tu niebezpiecznie. W mediach już zaczęło funkcjonować sformułowanie Un momento mexicano. Meksykańska chwila. Protesty mają coraz bardziej agresywny charakter. Coraz więcej osób jest zatrzymywanych i coraz częściej pojawiają się też doniesienia, że są oni bici i torturowani. Z Meksyku dla raportu o stanie świata Łukasz Karusta. A w studio Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej. Czy to jest początek rewolucji w Meksyku? Nie, nie myślę, żeby tak było. Natomiast to jest początek przebudzenia się wielu Meksykanów i z kręgu władz i klasy średniej i całkiem zwykłych, którzy sądzili, że to, co Meksyk trapi od bardzo wielu lat, to znaczy niebywała zupełnie i bezkarna korupcja, zwłaszcza na szczeblach lokalnej władzy w Stanach Meksykańskich przede wszystkim. Stanów jest 32, a nad nimi jest władza federalna w Meksyku, prezydencka. Mają już tego rzeczywiście dość i to się samo nie rozwiąże. Dla bardzo wielu Meksykanów to jest przebudzenie także w tym sensie, że sądzono, że kiedy straciła wreszcie władzę po 72 latach zupełnie autorytarnych rządów monopartia PRI, założona po rewolucji meksykańskiej, i do władzy doszły partie opozycyjne, które przedtem co prawda były legalne, nie miały żadnych szans na zwycięstwo, że to jest prawdziwe przejście z takiej miękkiej, doskonałej, ale miękkiej dyktatury jednej partii do liberalnej, współczesnej, zachodnioeuropejskiej demokracji. Po 14 latach okazuje się, że co prawda formalnie ta demokracja działa, ale ona jest na bardzo glinianych nogach. Mianowicie na takich, że w bardzo wielu stanach, co najmniej 5 lub 6, w zasadzie nie rządzi państwo, a jeżeli rządzą, rządzą agendy państwowe, czyli gubernatorzy, burmistrzowie z różnych partii, to oni są całkowicie zblatowani z gangami kryminalnymi, które od przemytu ludzi po narkotyki prowadzą bezkarny biznes, i którego są w stanie strzec bez żadnych skrupułów, zabijając ludzi na lewo i na prawo. Dla postronnego obserwatora, dla kogoś, kto czytał o Meksyku, chyba najbardziej szokujące jest to, że mamy taką historię o studentach, porwanych studentach przed 2 miesiącami i potem dowiadujemy się, że to w zasadzie niczego nie zmienia. To znaczy te porwania, te zabójstwa, to wszystko ciągle trwa. To nie jest... Nie, od tamtej pory nie było następnych takich zabójstw. Były odkrywane kolejne groby zbiorowe. Mhm. 2 dni temu odkryto znowu w tym samym stanie Guerrero w jakiejś fosie 11 zwłok ciał z obciętymi głowami, ale z badań wynika, że to morderstwo akurat kolejna taka rzeź nastąpiła w lipcu czy w czerwcu tego roku. To nie jest tak, że zaraz potem to rośnie, ale odkrywa się mnóstwo, dlatego że do tej pory mniej więcej przez ostatnie 6 lat zginęło w Meksyku co najmniej 100 tysięcy ludzi, a jeszcze dodatkowo 30 tysięcy nie liczy się jako zabitych, tylko zaginionych bez wieści. Więc powiedzmy, że to jest 120-130 tysięcy ludzi. I te morderstwa, czy te zaginienia są w zasadzie w zdecydowanej większości nierozwiązane? Nie w zdecydowanej. Wszystkie są nierozwiązane. Żadna osoba nie została za to skazana. Żaden winny nie został złapany. Mało tego, bardzo wielu ludzi do tej pory nie zidentyfikowano. Jest jeszcze gorzej. Bardzo wielu z tych ludzi zaginionych bez wieści albo zabitych nikt nie szukał, bo rodziny czy bliscy albo się bali, albo odbijali się od skorumpowanego aparatu sprawiedliwości jak ćma od klosza. Rząd twierdzi, że zreformuje policję, nastąpi likwidacja lokalnych komend policji, przejęcie władzy przez federalną policję. To samo ma dotyczyć władz lokalnych w tych rejonach, o których mówiłeś, tych przesiąkniętych korupcją. Ma szansę realizację ta reforma? To jest reforma, która miała być zrobiona 6 lat temu, potem miała być zrobiona później przez poprzedniego prezydenta, przez tego prezydenta też miała być zrobiona, nie zrobiona. Wobec tego, dopóki rzeczywistość nie powie inaczej, to jak prezydent mówi, że zreformuje, to mówi. A jak zreformuje, to wtedy będziemy mogli o tym mówić. Ale to jest absolutnie konieczna reforma, dlatego że policja municypalna, czyli miejska, ale także siły stanowe w tych stanach, o których mówimy, a jest ich bardzo dużo, jest do szpiku kości bandycka. I dopóki ta policja lokalna taka będzie, nie zostanie spędzona na cztery wiatry. To już nastąpiło w dwóch stanach akurat, Guerrero i Michoacán. To się nic nie zmieni. To musi być zupełnie nowa policja, centralnie szkolona i lojalna wobec nieprzekupnej władzy centralnej. I to jest gigantyczne zadanie, dlatego że Meksyk jest ogromnym krajem, bardzo zdecentralizowanym. Ja jeszcze chciałem zadać ci pytanie, może naiwne, ale jednak. Dlaczego to jest tak, że no mieliśmy do niedawna kraj, który był w jeszcze gorszym stanie niż Meksyk, czyli Kolumbię? I tam sytuacja nie jest idealna, ale udało się opanować ją w dużym stopniu. To znaczy tam było tak, że całe połacie kraju były rządzone przez narkotrafikantów. Pół kraju. Prawda? Pół kraju. No teraz już tak nie jest. Dlaczego w Kolumbii się udało, a w Meksyku się nie udało? Bo w Kolumbii spróbowano bardzo stanowczo i konsekwentnie to zrobić. To nastąpiło w 2001-2002 roku. To już jest 12 lat i przez te 12 lat wiele się udało zrobić. W tej chwili w Meksyku, jeżeli wierzyć prezydentowi, to się dopiero zaczyna, dlatego że to straszliwe mordercze bezchołowie zaczęło się w 2006 roku, kiedy poprzedni prezydent Calderón wypowiedział wojnę bandom narkotykowym, kartelom narkotykowym i wyprowadził wojsko na ulicę, kompletnie nie zdając sobie sprawy, w co się pakuje. Od tamtej pory nikt nie spróbował tego kraju tak głęboko, zwłaszcza aparatu sprawiedliwości i ścigania, oraz władz lokalnych zreformować. To jest w tej chwili na razie hasło, ale to nie jest niemożliwe. Prawdopodobnie można to zrobić równie dobrze jak w Kolumbii, ale to będzie wymagało niebywałej determinacji, sporo czasu i przykro to mówić, ale jeszcze wielu ofiar. Ale to jest możliwe. Dziękuję bardzo. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej był naszym gościem. Teraz gość specjalny raportu, były funkcjonariusz radzieckiego wywiadu wojskowego GRU, po ucieczce do Wielkiej Brytanii w 1978 roku skazany na karę śmierci w Związku Radzieckim. Do tej pory zresztą ten wyrok nie został anulowany. Pisarz, autor bestsellerów takich jak Akwarium, Lodołamacz, GRU, Matka Diabła i wielu innych. Jest w Polsce w związku z ukazaniem się u nas kolejnej książki, napisanej specjalnie dla polskiego czytelnika. Książka nosi tytuł Alfabet Suworowa, a Wiktor Suworow jest z nami. Dzień dobry panu. Zdrasujcie. Zaczynamy od książki. To jest zestaw krótkich portretów różnych ludzi. Na ile pana zdaniem postaci, osobowości mają wpływ na historię? Czy na przykład gdyby nie Lenin, gdyby nie Stalin, gdyby kto inny wymyślił komunizm, to ten ustrój byłby inny? Miałby inną formułę, czy też pomysł od samego początku był na tyle szalony, na tyle zbrodniczy, że to nie ma znaczenia, kto rządził Związkiem Radzieckim, a potem innymi państwami komunistycznymi? Ja считаю, что коммунизм изначально это преступная идея, и независимо от того, кто бы стоял. Według mnie komunizm z zasady jest zbrodniczym pomysłem, niezależnie od tego, kto go wprowadzał. Robespierre czy Trocki, tak i tak byłby zbrodnią. Ten eksperyment prowadzono na milionach ludzi w różnych częściach świata. Na stepach Mongolii, na słonecznej Kubie, w krajach rozwiniętych, nierozwiniętych, w Europie, Azji, Afryce. I wszędzie efekt był ten sam. Główna zasada komunizmu brzmi: od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb. W coś takiego mogą wierzyć albo idioci, albo przestępcy. Dlatego w komunizmie, mówię o praktyce, a nie o teorii, mamy do czynienia albo z głupcami, albo ze zbrodniarzami. Weźmy dowolnego przywódcę komunistycznego, kogoś takiego jak Fidel Castro, Stalin, Lenin, Trocki i tak dalej. Zawsze efekt jest ten sam. To głupcy lub zbrodniarze. Może jeszcze być głupi zbrodniarz albo zbrodniczy głupiec. Uvidim, ili to przestępnik, ili to durak. Ili przestępny durak, ili durny przestępnik. Ale ja ciągle wracam do tego, od czego zaczęliśmy. Gdyby to nie Stalin był człowiekiem, który kierował Związkiem Radzieckim po Leninie na przykład. Gdyby tym kimś był, nie wiem, Trocki, gdyby tym kimś był jakiś inny komunista, czy istota tego ustroju byłaby inna? Oczywiście komunizm Chruszczowa był inny, Stalina inny, Mao Tse-tunga inny. Za Jaruzelskiego jeszcze inny. Oczywiście, ale zawsze to byli albo przestępcy, albo głupcy, z odchyleniem w jedną albo w drugą stronę. Ja pytam o tą rolę ludzi, o rolę postaci w historii, dlatego że to nie tylko dotyczy Związku Radzieckiego. Jest wielu ludzi w Polsce, którzy mówią z jednej strony tak. Rosja ma w tej chwili problem z przywódcą, bo Władimir Putin jest tym, kim jest. Wywołał właśnie wojnę na Ukrainie. Jest człowiekiem, który chce odbudować imperialną Rosję. Ale też jest inna grupa w Polsce ludzi, która uważa, że Rosja, bez względu na to, czy będzie rządził Rosją Putin, czy Miedwiediew, czy ktokolwiek inny, to i tak Rosja zawsze będzie tym samym krajem. Krajem imperialnym, krajem, który chce pożreć inne kraje dookoła siebie. Jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie rok temu, to powiedziałbym nie. U nas w Rosji są różni ludzie, źli i porządni. Ale teraz, kiedy widzę reakcję Rosjan na wojnę w Ukrainie, skłaniam się raczej ku twierdzeniu, że Rosja zawsze będzie państwem imperialnym, albo w ogóle jej nie będzie. To jest bardzo pesymistyczne, zwłaszcza z ust Rosjanina. To jest bardzo smutna konstatacja, bardzo smutne zdanie. Powiem panu tak. Moja mama jest Rosjanką. Ojciec Ukraińcem. Zresztą u mojej żony Tatiany jest dokładnie taka sama sytuacja. Dla nas nigdy nie było problemem, kim jesteśmy. Rosjanami czy Ukraińcami. To nie miało żadnego znaczenia. Ale teraz jestem Ukraińcem. Moja żona jest Ukrainką. Moje dzieci, moje wnuki, Ukraińcy. I tyle. Na zawsze. Moje dzieci i moje wnuki, my Ukraińcy. Все, навсегда. Czego chce Putin, pana zdaniem? Dla mnie этот вопрос не представляет никакой проблемы. To łatwe pytanie. Towarzysz Breżniew atakował Polskę, Czechosłowację, Węgry, ale nigdy nie atakował Rumunii. Dlaczego? Dlatego, że w Rumunii był taki sam reżim jak w Związku Radzieckim. Rumunia nigdy nie stanowiła dla Rosjan przykładu wolności. Teraz popatrzmy na Putina i co widzimy? On ma znakomite stosunki z każdym dyktatorem, ale kiedy tylko w Gruzji zwyciężyła demokracja, Putin rozpętuje wojnę przeciwko Gruzji, bo ona daje przykład demokracji narodowi rosyjskiemu. I dokładnie o to samo chodzi na Ukrainie. To nie jest wojna o pieniądze, o gaz, o węgiel, o terytorium. Putin musi unicestwić ten przykład demokracji płynący z Ukrainy. Naród powstał przeciw korupcji i to jest zły przykład dla narodu rosyjskiego, dlatego trzeba unicestwić demokrację na Ukrainie. A co powinien robić Zachód w tej chwili? Jak pan ocenia strategię Zachodu wobec Rosji? Polacy mają takie piękne słowo. Ono nie jest polskiego pochodzenia, ale polskim się stało. Słowo solidarność. Kiedy ludzie biją się o wolność, to przyjaciele ich wspierają. Dla mnie bardzo ważny jest taki obraz. W środku Warszawy stoi stalinowski pałac, a na Ukrainie trwa rewolucja. I Polacy oświetlają ten stalinowski pałac barwami flagi ukraińskiej. Dziękuję za to polskiemu narodowi. Ja благодарен polskiemu narodu za to. Strategia Putina w tej chwili, na czym polega? Jesteśmy w takim momencie zawieszenia trochę, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Nie wiemy, czy on wejdzie w pełni z wojskiem na teren Ukrainy, czy będzie robił to, co robi do tej pory, to znaczy nie przyznając się do tego, że jego wojska tam są, w dalszym ciągu będzie wspomagał tak zwanych separatystów. Czy pana zdaniem dojdzie do jawnej interwencji rosyjskiej, czy jemu to jest niepotrzebne? Uważam, że każdy agresor dąży do blitzkriegu, a jeżeli blitzkrieg się nie udaje, to agresor ginie. W tym sensie Putin powinien brać przykład ze Stalina. Stalin napadł na Finlandię i blitzkrieg się nie udał. Stalin miał na tyle rozumu, żeby się zatrzymać i powiedzieć: chcieliśmy tylko zapewnić bezpieczeństwo Leningradowi. Putinowi brakuje rozsądku, żeby się zatrzymać. A jeśli się nie zatrzyma, to będzie to koniec Putina. Moim Moim zdaniem on znalazł się w bagnie. Jeśli nic nie będzie robił, to powolutku, powolutku będzie się w to bagno obsuwał, aż utonie. A jeśli zacznie robić coś na szybko, to utonie bardzo szybko. To może nie jest pan takim pesymistą, bo z tego wynika, że Putin nie może tego wygrać. Putin nie może tego wygrać. On już przegrał. Powiedział pan przed chwilą, że jest Ukraińcem i że cała pana rodzina będzie Ukraińcami, tak? Pana dzieci, pana żona. Ale to jest słaby kraj w tej chwili. To jest kraj, który nawet po tej zmianie rządu ma na czele ludzi, którzy jeszcze niedawno, jeszcze parę miesięcy temu robili interesy z takimi ludźmi jak Putin. Oni są ulepieni z podobnej gliny. Czy może to jest tak, że Ukraina nie ma innego wyboru, że musi teraz postawić na tych mniej złych na moment? Na mój wzgląd, Ukraina pobiedziła od tego... Moim zdaniem Ukraina zwyciężyła, bo naród się obudził. Tak, na szczycie u nas ciągle są oligarchowie, złodzieje, przestępcy. Ale jeszcze kilka miesięcy temu ktoś taki jak Janukowycz zastanawiał się, jak coś zrobię, to co pomyślą oligarchowie, co pomyśli Putin? A teraz prezydent Ukrainy zastanawia się przede wszystkim, co pomyślą o nim ludzie. Czy przypadkiem nie wyjdą znowu na Majdan, nie zaczną palić opon? Owszem, na szczycie są oligarchowie i przestępcy, ale oni boją się już narodu. I to jest zwycięstwo narodu ukraińskiego. I to pobieda ukraińskiego narodu. Czyli jest jakaś nadzieja, nie jest pan do końca pesymistą. Najlepiej być pesymistą. Ja z natury jestem sceptykiem, cynikiem, pesymistą. To bardzo dobre podejście do życia. Nie ma miejsca na rozczarowanie. Wiktor Suworow, Alfabet Suworowa, książka, która się właśnie ukazała. Dziękuję panu bardzo serdecznie za przybycie do Radiowej Trójki. Большое спасибо, слава Украине и Польше. Dziękuję bardzo i dodam jeszcze, że Alfabet Suworowa, książka Wiktora Suworowa, jest dla państwa. 22 i 7 trójek, bardzo proszę dzwonić. I to już koniec raportu o stanie świata. Elżbieta Malinowska, Paweł Drozd, Darek Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeszcze na koniec jedna wykonawczyni z Meksyku, Lasa. Hoy vuelvo a la frontera, otra vez he de atravesar, es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Que detrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno, es el viento que las manda, no hay nadie que las pare, a veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada, a veces a veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera, bajo el cielo, es el viento que me manda, bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte, a las orillas de la suerte.